kijk, nou heb je nu alle tijd van de wereld, nou, dus kunnen we even rustig praten. Ja, Taco heeft het echt enorm druk met het geluid. Het is echt, hey, maar ik wou wel even zeggen, het klonk echt geweldig. Nu al? Ja. Ik heb het alleen nog aangezet. Nee, maar het, over de, door de, door de outputs. Het was, ja, maar dat ik kreeg mijn master naar jullie. Ja, ja. Ja, apart uitvoering. Maar die combinatie met de microfoon, dat werkt gewoon zo briljant, joh. Wat gek. Het is echt, ja. Ik ben heel blij dat het zo kan. Ja. Ben je er een beetje klaar voor? Of, Nou ja, we gaan nu nog doorlopen. Ja, hè? Maar dit echt loopt alweer. Dat begint om 4:30, toch, de doorloop? Ik heb ook gewoon echt een paar uur in mijn klok gekeken, want ik heb het gewoon losgelaten. Dat moet je helemaal niet denken. Dat is het beste, ja. De klok gewoon loslaten. Want vanaf hier is het gewoon alleen maar doorgaan. Ja, en op een gegeven moment is het zo weer. Komt, het begint, het begint. Klaar is het klaar. Maar die starttijd is wel vast. Ja, ja, er is één moment wat vast ligt. Maar dat is nog niet, dat was om 9:30 gaan deuren. Gaat als een bom inslaan. Nou, dat was wel de bedoeling. Nou, hey, succes, Taco. Als het taart is of zo, wat ik stuur, dat moet je zeggen. Oh ja, nee, maar ik kan dat prima uitrekenen. Ja, maar moet niet overstuurd zijn, bedoel ik. Nee, dat is waar. Ja, ik check het wel. Maar ik heb jullie levels wel allemaal gelijk van Morphies en Zilver. Ja, voor jou is het allemaal zo hetzelfde. Ja. Maar kan het individueel regelen? Ja. Ik hou het in de gaten, dankjewel. Ja, dat is Taco. Die doet het geluid ook vaak in, op het groene veld. En nou ja, dus die helpt altijd. Die weet altijd precies. Als hij mij aan ziet komen lopen, dan kijkt hij in mijn ogen en dan zegt hij van, oh ja. En dan. Oh, kom maar.